doorgaan we de test. Het is een wens en doen ons uiterste best. Echte vrienden samen in de magische reis. Met kracht als we sterk moeten zijn. Mekaar steun bij een lange strijd. We houden vast aan alles wat we hebben geleerd. Oh, het is altijd wat je er zelf van maakt. Je ziet jouw kans en je neemt ze. Je weet de weg is lang, dus stel niet uit. En leg de Pokémon meester. Voor mij.